第二十二课，读经，209页，创世纪第二章10-17节。 V'nahar yotze me'eden lehashkot et hagan, umisham ipared vehaya le'arba'a rashim. Shem ha'echad, Pishon.הוא הסובב את כל ארץ החבילה אשר שם הזהב. וזהב הארץ ההיא טוב. שם הבדולח ואבן השוהם. ושם הנהר השני גיחון. הוא הסובב את כל ארץ קוש.ושם הנהר השלישי חידקל, הוא ההולך קדמת אשור. והנהר הרביעי הוא פרט. ויקח אדוני אלוהים את האדם, ויניחהו וגן עדן לעובדה ולשומרה.ויצב אדוני אלוהים על האדם למור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות.